Ciatę 200 gramów 4,95 przy zakupie dwóch. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Usunięto większość uszkodzeń sieci energetycznych spowodowanych przez nawałnicę. Saperzy usuwają we Wrocławiu niewybuch czasów wojny. W południe Wiesiące pod Rzeszowem rozpocznie się pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Usunięto większość uszkodzeń sieci energetycznych spowodowanych przez nawałnicę. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi, że prądu nie ma jeszcze około 200 odbiorców. W województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim cały czas naprawy trwają, także mam nadzieję, że to już nie potrwa bardzo długo. Wieczorem i w nocy po przejściu wichur 6,5 tysiąca gospodarstw domowych było bez prądu. Strażacy byli wzywani prawie 1000 razy do usuwania skutków nawałnic, a wichura nie odpuszcza. Dziś znów ma wiać, na południu nawet do 100 km na godzinę. Saperzy usuwają we Wrocławiu niewybuch z czasów wojny, który znaleziono na budowie przy ulicy Braniborskiej. Mieszkańcy okolicy musieli opuścić na czas akcji swoje domy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowało autobusy, które posłużą za schronienie podczas ewakuacji. Autokarę podstawiono przy ulicy Poznańskiej i na placu Solidarności. W południe Wiesiące pod Rzeszowem rozpocznie się pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego Regionalna Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister nauki Piotr Miller w radiowej Jedynce powiedział, że jego ugrupowaniu zależy na podniesieniu poziomu życia Polaków. Zarzucił też Koalicji Europejskiej rozpętywanie przed eurowyborami wojny ideologicznej. My chcemy europejskiego poziomu życia Polaków. Nie chcemy wchodzić w żadne ideologiczne wojny, to co próbują zrobić nasi oponenci z innych partii politycznych. Nie walczymy o Europę rozumianą jako wojnę ideologiczną. Walczymy o to, żeby Polacy byli na europejskim poziomie, jeżeli chodzi o finansowanie. Z drugiej strony jesteśmy też eurorealistami i wiemy, że w Unii Europejskiej trzeba czasami w sposób zdecydowany negocjować. Podczas dzisiejszej konwencji w Jasionce zostaną przedstawieni politycy, którzy wystartują w okręgu podkarpackim z list Prawa i Sprawiedliwości i mają być omówione propozycje rozwiązań dla tego regionu. Pikniki z okazji 20-lecia przystąpienia Polski do NATO odbędą się w 20 miastach. Objęło je patronatem Ministerstwo Obrony Narodowej. Major Malcer Podchorecki ze Szczecińskiej Brygady Zmechanizowanej zaprasza na 2 godziny na strzelnicę na Krzekowie. Zaczynamy od przemówienia dowódcy 12 Brygady, a później oczywiście prezentacja sprzętu, cała rodzina Rosomaków, armatochaubice Dana, bojowe wozy piechoty, armaty przeciwlotnicze, indywidualne wyposażenie żołnierzy, do tego zabawy dla dzieci, no i przede wszystkim pyszna wojskowa też grochówka. Wszystkie pikniki rozpoczną się o 11, o 13 zostaną podniesione flagi narodowe i NATO, a także odegrany zostanie hymn Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego. To był serwis Trójki. A teraz sport, Mateusz Fusiarz. Prolog za nami, teraz już poważne skakanie. W ramach cyklu Row Air konkurs drużynowy w skokach narciarskich w Oslo. Na belce Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Jakub Wolny. Start o 14.30. Mówiłem o poważnym skakaniu, będzie też ściganie na najwyższym poziomie. Po pierwsze Mistrzostwa Świata w short tracku i szansa Natalii Maliszewskiej na totalne zdominowanie dystansu 500 metrów. Było już Mistrzostwa Europy i Puchar Świata, czas na Mistrzostwo Świata. Po drugie ścigać będą się także kolarze. O 14.00 rozpocznie się klasyk Strade Bianche. We Włoszech 5 Polaków. W barwach ekipy Lotto Soudal Tomasz Marczyński, w drużynie Team Sky Michał Gołaś, w polskim CCC Team Łukasz Wiśniowski, a w ekipie Bora Hans Grohe Rafał Majka i Maciej Bodnar. Dla Bodnara w tym sezonie indywidualnie najważniejsze będą jednak Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata są na koniec sezonu i wtedy różnie to może być. W tamtym roku się czułem świetnie, byłem przygotowany na 100%, tak myślałem, a nic z tego nie wyszło. Bardziej ze spokojem wolę do tego teraz podejść. W głowie gdzieś mam tą Vuelta, ewentualnie bez Tour de France, gdzie bym mógł być po prostu bardziej świeży, bardziej wypoczęty z jednym turem. Myślę, że ta forma mogła być całkiem niezła właśnie na Mistrzostwa Świata. I jeszcze zapowiedź sobotnich meczów Ekstraklasy na koniec. Ciekawie będzie o 18 w Kielcach, gdzie Korona zagra z Wisłą Kraków. Trener Białej Gwiazdy Maciej Stolarczyk. To na pewno zespół nieobliczalny. Przed sezonem mówiło się, że Korona to jest zespół i kandydat do tego, żeby gdzieś tam się bić o utrzymanie, a okazuje się, że ta Korona odbiera punkty praktycznie każdemu. I na pewno z największą przyjemnością odbierze też Wiśle. O 15.30 Krakowia zagra z Zagłębiem Sosnowiec, a o 20.30 Arka zmierzy się z Legią. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy znów ostrzegają przed wichurami w całym kraju. Najsilniej ma wiać na południu. Na zachodzie i północy możliwe burze z wiatrem do 80 km na godzinę. Trójka.

się nie porywa. Takie sprawy rozstrzyga się, jeżeli już, to w sądzie. Ja znam tą sprawę. Ta osoba, ojciec dziecka, był w Ministerstwie Sprawiedliwości kilkakrotnie, rozmawiał z moimi pracownikami w tej sprawie. Były postępowania sądowe i sąd zdecydował jednoznacznie, że dziecko ma być przy matce, oddalił wnioski. Także sprawa jest według mnie jednoznaczna. W każdym razie w Polsce porwania rodzicielskie nie są, w praktyce przynajmniej, penalizowane, jeśli porywający ma pełnię władz rodzicielskich. Prawda, panie ministrze? To jest prawda. I powinno się to zmienić? Jeżeli... Czy nie? Pani redaktor, jeżeli byśmy spenalizowali porwania rodzicielskie w takiej sytuacji, no to wówczas, jeżeli na przykład przewiezione by było dziecko z innego kraju do Polski i w innym kraju wszczęte by było postępowanie karne i wysłany europejski nakaz aresztowania, to z Polski byśmy musieli tak naprawdę oddawać w ramach tego europejskiego nakazu aresztowania, wydawać naszych obywateli. Więc ten system funkcjonuje troszkę inaczej. Natomiast pojawiają się nasze propozycje. Będzie nowy kodeks rodzinny, opiekuńczy, nowe przepisy. Będzie między innymi penalizowane utrudnianie kontaktów, czy utrudnianie przymusowego odebrania dziecka. I to będzie procedowane już w najbliższych dniach w Sejmie, zupełnie nowe regulacje. Natomiast dzieci się nie porywa. I jedna rzecz, naprawdę dziękuję też mediom i Radiowej Trójce również dziękuję, bo ten Child Alert, o którym pani mówiła, on spowodował, że całe społeczeństwo się zaangażowało i dziecko jest bezpieczne i matka jest bezpieczna. Proszę państwa, nie planowałam debaty na ten temat. Chciałabym porozmawiać przede wszystkim chciałabym zacząć naszą dyskusję od NATO. Mamy 20. rocznicę NATO. Czy powinniśmy się, czy mamy podstawy do tego, żeby się czuć bezpiecznie? Czy rzeczywiście, jeśli odpukać, Polska byłaby obiektem ataku, to wtedy NATO potraktowałoby to jak atak na cały Sojusz Północnoatlantycki. Panie ministrze Paweł Soloch. Na pewno z NATO czujemy się bezpieczniej, ale oczywiście to nie zwalnia nas od myślenia o naszym bezpieczeństwie, zarówno w ramach NATO, jak i o naszych zdolnościach, jak to się ujmuje, fachowo narodowych. I tutaj możemy się czuć bezpieczniej, na przykład w związku z tym, że jednostki i oddziały NATO są na naszym terenie. Możemy się czuć bezpieczniej w stosunku do sytuacji, z jakiej Polska znalazła się w 2014 roku, kiedy nastąpiła agresja rosyjska na Ukrainę, co nie znaczy, że sytuacja jest bezpieczniejsza. Sytuacja nie jest bezpieczniejsza. Jesteśmy w przededniu już ostatecznego załamania się traktatu ANF o lokowaniu rakiet krótkiego i średniego zasięgu. No mamy do czynienia z postępującym zbrojeniem i agresywną polityką rosyjską. No w związku z tym NATO na to odpowiada i w tym sensie jest dobrze, tak? Ale to nie zwalnia nas oczywiście od wysiłku, żebyśmy działali zarówno na rzecz umocnienia własnej armii, jak i na rzecz wzmacniania samego NATO. Bardzo nie lubię takich komunikatów na antenie, ale nie mam innego wyjścia. Bardzo proszę, żeby państwo wyciszyli swoje telefony, żeby komunikaty, które tam dochodzą, nie były słyszalne dla naszych słuchaczy. To dotyczyło bezpieczeństwa państwa od pana ministra. Ale nie, to nie mój. Dobrze. Ja mam dwa telefony. Dobrze, bo to jest denerwujące. Ja mam wyłączony. To jest denerwujące dla słuchaczy. Zaraz sprawdzimy kto. Grzegorz Długi. Czy zwiększenie obecności wojsk amerykańskich, starania o to, według pana to jest także pewnego rodzaju, może nie wotum nieufności wobec NATO, ale realizacja zasady strzeżonego Pan Bóg strzeże? Znaczy, rozpocznijmy od tego, że zresztą pan minister Soloch przed chwilą to powiedział, jak sami sobie pewne rzeczy nie zabezpieczymy, to nie możemy na 100% uważać, że inni to za nas załatwią. Przypominam tutaj wypowiedź pana ministra Sikorskiego, pewnie skomentuje za chwilę nasz kolega z Platformy, ministra Sikorskiego, który powiedział, że nie mamy co liczyć na NATO w razie kłopotów. Natomiast fakty są takie, że obecność amerykańska po pierwsze jednak pozwoli agresorowi się zastanowić dwa razy. Po drugie, w jaki sposób wzmacnia, to jest takie lewarowanie się troszeczkę, i wzmacnia naszą pozycję w samym NATO. bo bierzmy pod uwagę, że aczkolwiek Stany Zjednoczone są podstawowym trzonem NATO, jednakowo siły amerykańskie są zarządzane bezpośrednio przez NATO oraz bezpośrednio inne siły bezpośrednio przez Stany Zjednoczone. Co to oznacza? Że w razie zagrożenia decyzja może być wydana w ciągu minuty. Jeżeli chodzi o NATO, mamy tu cały system decyzyjny, który musi uwzględniać uwarunkowania międzynarodowe, polityczne i tak dalej. I czasami ta decyzja wymaga większej ilości czasu do podjęcia. Wobec tego obecność tutaj jednostek zarządzanych bezpośrednio przez konkretną osobę, przez naczelnego dowódcę Stanów Zjednoczonych w wypadku prezydenta, to gwarantuje szybką reakcję. A w obecnych czasach w wypadku zagrożenia szybkość jest nawet ważniejsza od siły. Co Polska zyskała, będąc członkiem NATO, panie marszałku? Ja myślę, że to nasze członkostwo 20-letnie w NATO to jest w tej chwili chyba jedyna rzecz tak naprawdę w tym wymiarze zewnętrznym, zewnętrznej polityki Polski, bezpieczeństwa. To jest coś, co nas łączy. Oczywiście możemy różnie to mówmy interpretować... o tym jak najdłużej no dzisiaj. Możemy różnie interpretować wyzwania, przed jakimi stoi cały świat, ta globalna sytuacja i przewartościowania nawet polityki Stanów Zjednoczonych, gdzie ich wektory zainteresowania są trochę w innym miejscu niż były 20 lat temu, kiedy do NATO wstępowaliśmy. Ale to są rzeczy globalne, które się dzieją, na które też my sami musimy reagować. Oczywiście zgadzam się absolutnie z panem posłem Długim, że no Stany jako główny filar NATO i główny filar bezpieczeństwa światowego naszego regionu, no bardzo ważne, żeby wojska amerykańskie u nas były. I starania naszego polskiego rządu dzisiaj... które można też nawet krytykować czasem za brak skuteczności albo za takie wręcz próba odgadywania chęci Stanów Zjednoczonych, która też nie jest taka uniżoność wręcz, która nie jest dobrze chyba nawet przez naszych partnerów postrzegana. Można krytykować, ale generalnie to, gdybyśmy mieli więcej i stałą tą bazę, gdyby była, no to naprawdę byłoby dobrze. No inną rzeczą jest nasze własne wyposażenie, że tak powiem, i program modernizacji. No ta ostatnia... No to za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. Ostatnie, na razie no ale na to, a my. Naprawdę, za chwilę partyzantką naszego bezpieczeństwa nie zabezpieczymy, a przez ostatnie trzy lata... Dobrze, ale panie... polityki bezpieczeństwa, panie marszałku, bezpieczeństwa to było budowanie partyzantki. Za moment, będzie druga runda. Ryszard Czarnecki, jak to wygląda teraz ze stara o Fort Trump. Dlatego, że prasa donosi, głównie Dziennik Gazeta Prawna, raz po raz takie artykuły zamieszcza, z których wynika, że ta wizja jest dosyć mglista, że się rozmywa. No i nie wiadomo, czy w ogóle dojdzie do realizacji tego zamierzenia. Po pierwsze, w tym szacownym gronie jestem jedynym, który wtedy, 20 lat temu, był członkiem rządu polskiego. Który świętował, mieliśmy poczucie, że na naszych oczach, przy naszym udziale bezpośrednim dzieje się historia. Cieszę się, że dzisiaj panowie mówicie to, co mówicie. To był sukces Polski ponad podziałami, żeby było jasne i tak to mówmy. Natomiast wydaje mi się, że my bardzo w sposób mądry, zwłaszcza w ostatnich latach, intensyfikujemy naszą obecność w NATO. Polska stała się sojusznikiem numer jeden USA w Unii Europejskiej, a więc wśród członków NATO należących do Unii. Polska ma 2%, przeznacza 2% PKB na obronność, w przeciwieństwie do Niemiec, które przeznaczają 1,24%, do Hiszpanii, która przeznacza niecały procent, do Włoch, które przeznaczają 1,17%. W związku z tym, no tutaj Polska pokazuje, że jest swoistym prymusem obok niektórych innych członków NATO. Mówię tutaj o krajach bałtyckich, czy także o Turcji, a która rzeczywiście, gdy chodzi o obronność, trzeba przyznać, inwestuje. Natomiast inwestuje. Ja mówię o tym, że Turcja jest cały czas członkiem NATO, a że z Rosją flirtuje, no to powiem, że ja pamiętam moją wizytę w Grecji jako ministra, gdy wtedy no, zostaliśmy delikatnie Grekom uwagę, że kupowanie broni od Rosji no, nie jest może najlepszym pomysłem, a to robili jako członek NATO. Zostawmy. Pytanie, bardzo proszę. Panie redaktor, konkretne odpowiem w ten sposób, że wiosna idzie, a wiosna to oznacza w polityce międzynarodowej termin kiedy Kongres USA otrzyma zamówione jesienią analizy w różnych think tankach, a dotyczące właśnie możliwości zamiany rotacyjnej obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce na obecność stałą, permanentną. Bardzo mocno podkreślamy, że te bazy w Polsce nie są alternatywą dla baz niemieckich, niech Niemcy się nie martwią, niech Pentagon się nie martwi. Nie ma to być baza typu baza w Ramstein. To może być zupełnie, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, coś zupełnie innego, a nazwa Fort Trump jest umowna. No, wie pani, tutaj się można pożartować, że może Fort Melanie Trump, a nie Donald Trump. Dobrze, to nie żartujmy, bo chciałbym podać głos następnemu dyskutantowi. Jak zwał, tak zwał, byle by się Polak dobrze miał. I chodzi o to, żeby to bezpieczeństwo, dziękuję za oklaski, prawie stand innovation ze strony pana posła Długiego, Bóg zapłać, na górę zakłu zawsze można liczyć. Natomiast już teraz całkiem poważna konkluzja, czy to będzie Fort Trump, czy to będzie inna nazwa. Chodzi o to, żeby Amerykanie mieli interes w tym, żeby nas bronić przed różnymi awanturniczymi pomysłami Rosji, która już wiadomo co pokazała w Gruzji, na Ukrainie i paraliżując systemy informatyczne rządowe krajów bałtyckich. W związku z tym tą amerykańską obecność zwiększamy i cieszę się, że mamy w tym zakresie, jak rozumiem, tutaj deklarację strony opozycji. Platforma jeszcze nie mówiła, ale mam nadzieję, będzie że tutaj, mówić. Że tutaj no właśnie chciałabym będzie mówić, ale pan długo kończy. To teraz poseł Jan Grabiec, jak Platforma ocenia to dwudziestolecie w NATO? I jaki w tej chwili mamy status w NATO według pana? Wejście do NATO to było bardzo ważne wydarzenie, podobnie zresztą jak przystąpienie do Unii Europejskiej. Pokolenia Polaków o to walczyły, byśmy byli częścią również politycznie, militarnie, częścią wolnego zachodniego świata, a nie byli w strefie wpływów wschodu. I to się dokonało 20 lat temu, jeśli chodzi o NATO, i 15 lat temu, jeśli chodzi o Unię Europejską. Oba członkostwa mają dla Polski dzisiaj ogromne znaczenie, dla polskiego bezpieczeństwa. Niepokoją nas oczywiście przy okazji tej rocznicy te różne tendencje, które polegają na tym, by mówić o NATO nie jako o wspólnocie wartości, ale jako o interesie, jako o jakimś elemencie handlu, żeby przeliczać współpracę dotyczącą bezpieczeństwa na dolary. Ale co pan ma na myśli w tym momencie? Pojawiają się takie separatystyczne albo izolacjonistyczne pomysły w Stanach Zjednoczonych. One muszą niepokoić. Spadek zainteresowania ze strony Stanów Zjednoczonych sytuacją w Europie również niepokoi. Mamy nadzieję, że to ale przejściowe. Tu jest ważna rola Polski. Panie pośle, czy chodzi o to, że Trump przypomina, jakie są zasady, że trzeba płacić na obronność tyle, ile zostało ustalone? Co pan ma na myśli, mówiąc o handlu? Nie, mam na myśli takie wypowiedzi, które dotyczą tego, że żołnierze będą walczyć tam, gdzie pojawią się transfery finansowe, czy bazy będą tam, gdzie państwa, w których stacjonują żołnierze, będą za to płacić. No myślę, że kwestia bezpieczeństwa jest kwestią, której nie można przeliczać na pieniądze. Pieniądze są bardzo ważne, bo potrzebny jest sprzęt wojskowy, potrzebna jest sprawna armia. No i tutaj jest ten drugi powód do niepokoju, czyli stan polskiej armii dzisiaj po 20 latach członkostwa w NATO. Wielu oficerów zasłużonych, którzy walczyli u boku żołnierzy amerykańskich, walczyli w ramach struktur NATO, było w ostatnich latach odsuwanych od służby, było zastąpionych ludźmi z mniejszym doświadczeniem wojskowym. Mamy również świadomość tego, że bezpośrednio takim symbolem tego ostatniego czasu jest fakt, że oficerowie, którzy poniekąd wprowadzali nas do NATO z tej słynnej operacji Samun, zostali nagrodzeni w przededniu 20. rocznicy wejścia do NATO obniżeniem emerytur do symbolicznych kwot. No, tak wygląda dzisiaj ta praktyczna polityka. Poza sloganami na temat wagi NATO, ten praktyczny stosunek do polskich oficerów, do polskich żołnierzy ze strony rządu, czy troska o ich sytuację, nie wygląda najlepiej. Pan minister Wójcik. Pani redaktor zadała pytanie, co nam daje 20 lat członkostwa w NATO. No przede wszystkim gwarancje z artykułu 5 traktatu w Waszyngtonie, czyli zwiększenie bezpieczeństwa dla naszych obywateli. To jest cel rządu Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, żeby obywatele czuli się bezpiecznie, bo czasy są dynamiczne. To, że tam jest napisane, niepewne. Panie ministrze, pan jest, że ma... zareagować na to adekwatnie. Czyli to nie jest takie jednoznaczne. Jak mawiał minister Waszczykowski, czasem może to być SMS, jesteśmy z wami, niech Bóg was prowadzi. Nie, pani redaktor, to jest zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest zasada wynikająca z artykułu 5. Natomiast z całą pewnością powinniśmy powiedzieć o programie modernizacji, bo największy po wojnie program modernizacji podpisał minister Błaszczak. No właśnie chciałam w drugiej rundzie chciałam o tym porozmawiać, teraz prosiłam o krótki komentarz. Na temat to krótki, tego 20-lecia. Krótki komentarz mogę powiedzieć tak. No, rzeczywiście to było wielkie wydarzenie 20 lat temu i wtedy właściwie wszystkie siły polityczne się połączyły. Jeżeli dzisiaj słyszę kolegę posła, pana posła Grabca, który mówi, że martwi stan modernizacji, no to chyba siebie pyta, dlaczego przez lata nic nie robili. Dzisiaj podpisany został program dotyczący patriotów, jest kwestia zakupu samolotów, jest 2% PKB, które przeznaczamy na bezpieczeństwo, na modernizację armii. Dobrze, w ramach tych wielkich pieniędzy to jest 20%. Aha, czyli pani to dzieli na rundy, tak? Tak, bo chciałabym teraz jeszcze, żeby jedno zdanie w sprawie Fort Trump powiedział Paweł Solach i od razu przeszedł do pytania, co jest symbolem stanu polskiej armii w NATO, gdyż w NATO jesteśmy, czy spadające MiG-29, czy właśnie system HIMARS? Co jest taką wizytówką? Ale najpierw o Fort Trump jedno zdanie. Oczywiście to jest hasło, które padło w czasie wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, spotkanie z Donaldem Trumpem, i ono bardzo zdynamizowało rozmowy polsko-amerykańskie na ten temat, i w przyszłym tygodniu będzie druga runda tutaj w Warszawie rozmów szczegółowych, będzie przedstawiciel Pentagonu, będzie spotykał się z przedstawicielami MON-u, także ten proces się toczy jakby równolegle i w znacznej części niezależnie od decyzji, które zapadną w Kongresie. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z takim procesem, który będzie niejednorazowy, tylko będzie następował w sposób ewolucyjny, więc obecność amerykańska systematycznie wzrasta. Ta obecność dzieje się w powiązaniu jednak ze strukturami NATO, bo my jesteśmy ciągle... Ale sprawy idą w dobrym kierunku? Idą w dobrym kierunku. No, po jesiennej wizycie prezydenta one nabrały naprawdę dużego przyspieszenia, bo o tym się mówi od dłuższego czasu i to był taki impuls. Ja pytam o dynamikę ostatnich dni, dlatego że marzec miał być czasem rozstrzygnięć. Dynamika jest taka, że w połowie tego tygodnia przyjedzie wiceminister z Pentagonu, będzie rozmawiał z kierownictwem naszego MON-u, będą też obecni przedstawiciele pana prezydenta przy tych rozmowach. No i poczekajmy na rezultaty, ale w naszym przekonaniu sprawy idą w dobrym kierunku. A teraz drugie pytanie. O, spadające MiG-29 no, ostatnio spadł, znów można powiedzieć, oraz o zakupy. Co jest symbolem, co jest wizytówką? Migi, przypomnę tutaj komunikat Ministerstwa Obrony w tej sprawie. No, spadają skutek tego, że są za stare. Przedłużono im, poprzedni rząd przedłużył im resursy do lat 40 dla Migów, o 10 lat dla SU. No i oczywiście czas najwyższy, co zresztą deklarował i podjął działania minister Błaszczak, chociażby rok temu podczas święta lotnictwa, dotyczące realizacji programu HARPA. I te działania zostały podjęte. Na ostatnim spotkaniu prezydent zaproponował, żeby uczynić z tego program narodowy. Chodzi o to, żeby MON ma pieniądze, znalazł, przygotował na to, na zakup tych nowych samolotów. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu jednak uczynić z tego, tym bardziej, że jest to konsensus wszystkich sił politycznych co do tego, że wydatki na wojsko należy zwiększać, a przypomnę państwu, że z inicjatywy prezydenta rząd przeprowadził ustawę zwiększającą nasze wydatki do 2,5%. Prezydent chciałby, żeby to przyspieszyć, nawet nie do roku 2030 zrealizować, tylko do 2024. I jeśli chodzi o HIMARS, no to oczywiście jest to ruch we właściwym kierunku i należy to kontynuować. Tak, Grzegorz Dudy, ja się zastanawiam po tej części dyskusji, czy nie powinno być tak, że nie tylko sprawą zgody powinno być te 2 czy 2,5% na armię, ale także jakiś głos doradczy do opozycji w sprawie konkretnych zakupów, dlatego że to jest dosyć żenujące, że przychodzi jedna ekipa, krytykuje wcześniejszą, a z kolei ta następna też, przepraszam, troszkę się... wiedzą panowie, o co chodzi. Że wydatki na konkretne rzeczy związane są z ekipami, a nie z potrzebami armii. Tak to przynajmniej wygląda w odbiorze społecznym. My się oczywiście możemy spierać o różne sprawy, ale są sprawy podstawowe, o które nie powinniśmy się spierać. Obrona narodowa, szeroko rozumiana, powinna być jedną z tych spraw, niezależnie od tego, czy pan Ryszard kichnął, czy nie przy tej chwili. Ja to chyba było na potwierdzenie. Pan jest sygnalistą, jakiś dorost? Kto kichnął? Taki klimat, jakby powiedziała koleżanka. Natomiast fakty są takie, że niektóre decyzje są trudne do akceptacji. Ja powiem, o których mówię. Obecny rząd jest przy władzy już ponad 3 lata, obiecywał odbudowę polskich zdolności produkcyjnych, jeżeli chodzi o obronę narodową, i ja tego nie widzę. Ja blisko moich terenów, w cudzysłowie, że tak powiem, jest Bumar Łabędy, jeden z podstawowych zakładów obronnych, jeżeli chodzi o ciężkie uzbrojenie. Ten zakład jest likwidowany tak naprawdę. Największą jego wartością byli pracownicy. W momencie, jeżeli tam nie ma co robić, to tracimy tych pracowników. W tej chwili na rynku pracy jest tak, że fachowiec jest rozrywany od razu i tracimy zdolności produkcyjne w jednej z kluczowych broni. No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Druga kwestia to jednak zakup uzbrojenia powinien być w jakiejś tam konwencji, która wynika z pewnej koncepcji. Ja nie jestem pewien. Pan minister przed chwilą... modernizacji technicznej wojska, tak, wydany przez MON, jest taki. Pan minister przed chwilą powiedział, że MiG-29 spadają, bo są stare. No ja przypominam, że F-16, które są w naszym wyposażeniu, to jest konstrukcja też z lat 70. Zmodernizowana. Na szczęście nie spadają. Po liftingu. Problem chyba nie jest w tym, że są stare, tylko czy... Bo jeżeli są stare, że spadają, no to nie powinny w ogóle się podrywać od ziemi. Czyli ktoś powinien wydać decyzję, przepraszam, nie jest to seksistowskie, po ósmym jesteśmy, męską decyzję w znaczeniu, że taką ostrą i bolesną. No i chyba zapada taka decyzja, że na razie migi są unieruchomione. Tylko ze względu na katastrofę, a nie co do zasady. Z tego, co wiem, niedawno były modernizowane, awionika była tam modernizowana i tak dalej. Wobec tego ja oczywiście nie chcę to, że były 3 wypadki, bo 3 chyba były. To jeszcze nie oznacza, że te maszyny są do wyrzucenia. No ale coś nie gra. Bym chciał, żeby to było bardzo wyraźnie powiedziane. Jeszcze jedno zdanie. Pani redaktor, jedno zdanie. Mówiliśmy o rocznicy NATO i chciałbym, abyśmy nie zapomnieli o ogromnej grupie ludzi, którzy ciężko pracowali dla tego sukcesu, a to był sukces, że weszliśmy do NATO, bo wtedy jak się pojawił w głowach naszych polityków i narodu pomysł, abyśmy weszli do NATO, to naprawdę na Zachodzie nie było do tego żadnego poparcia, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Ja tutaj wszystkich odsyłam... A i w Polsce też były dziwne pomysły, tak, NATO bis, prawda? Różne koncepcje. Ja tutaj odsyłam do książki Daniela Frieda, który opisuje między innymi te czasy, ale właśnie o tych ludziach chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o ambasadorze Koźmińskim, który ogromną pracę, szkoda, że go nie ma w tej chwili w naszej polityce, ogromną pracę zrobił, intelektualną, ciężką pracę, abyśmy weszli do NATO, aby amerykański... Myślę, że jeszcze będzie czas, żeby... Nowak i Żerański, żeby tym ludziom oddać cześć, ponieważ obchody się nie zakończyły. Tak. Jarosław Kalinowski. To jeszcze jedno nazwisko Bronisława Geremka, no, skoro już wymieniamy jakieś Geremek nazwiska. Geremek podpisywał, więc już miałem nawet pierwszą rolę. A teraz wróćmy do stanu technicznego. Wróćmy i nie jednocześnie. Panowie, wróćmy do stanu technicznego. Dyscyplina w wojsku. Helikoptery mamy jeszcze starsze od migów. Tak naprawdę one już w ogóle nie latają i nie mogą latać i dobrze, bo są niebezpieczne. Natomiast przy tej ostatniej katastrofie miga, to powiem, mnie bulwersuje nie mniej niż w ogóle te katastrofy ostatnie. To, że nie mamy tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia komisji do badania wypadków lotniczych. Te poprzednie 2 nie zostały jeszcze zbadane, nie zostały przedstawione przyczyny i rekomendacje, a mamy kolejną katastrofę. No nie ma tej komisji, bo prawdziwi fachowcy, którzy nie mogli z przyczyn normalnych, bo wiedzieli, jakie są przyczyny katastrofy smoleńskiej, no musieli albo pożegnać się z pracą, albo gdzieś tam delegowani są na kraniec Polski do różnych jednostek. I to jest karygodne. Ale helikoptery miały być. Przecież to nie politycy wymyślili przetarg na helikoptery. No, i to w takiej ilości, które by, mam wrażenie, nie jestem fachowcem, ale zabezpieczyłyby nas na 20 parę lat. Mam wrażenie, że przynajmniej w tym obszarze byłoby opanowane przynajmniej. No zostało to unieważnione i miały być, nie ma do dzisiaj jakichkolwiek. Jeszcze raz wspomnę to, o czym mówiłem w pierwszej części. Ja tylko mogę się opierać na opiniach generałów, naprawdę fachowców, tych, którzy kształcili się w Stanach Zjednoczonych, brali udział razem z wojskiem NATO, amerykańskimi żołnierzami w misjach w Afganistanie, później w Iraku. Naprawdę nasze wojsko, gdyby liczyło 100-120 tysięcy, było naprawdę dobrze wyposażone, było naprawdę, że tak powiem, miało wartość nieporównywalnie większą od armii, która ma liczyć 170 tysięcy, a to przecież olbrzymi koszt. Wyposażonej tylko, prawda, broń krótką. No to jest coś karygodnego. I tworzenie tej tak zwanej partyzantki, ja to tak nazywam, no obrona terytorialna, no jest absolutnie bez sensu i wyrzucaniem pieniędzy publicznych w błoto, a za te pieniądze trzeba kupić samoloty, bo są naprawdę bardzo drogie, ale niezbędne, żeby ta nasza armia naprawdę stanowiła o jakiejś sile. Ryszard Czarnecki, jak słuchacie, jest bardzo daleko od zgody w sprawie kształtu polskiej armii. Przez 7,5 roku byłem członkiem SEDA, czyli Podkomisji Obrony i Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego. Nie widziałem na żadnym posiedzeniu komisji pana europosła Kalinowskiego. I w związku z tym chciałbym poinformować. Tam decydowano o tej partyzantce w Polsce? Poinformować, że jeżeli pan tutaj opowiada takie bajki o tym, że WOT jest niepotrzebny, to informuję, że akurat WOT pokazuje rzecz niesłychanie kluczową. Chęć obrony w razie czego, chęć mobilizacji polskiego społeczeństwa w sytuacji zagrożenia. A to jest przez wszystkich fachowców na świecie, nie tylko w Europie Zachodniej, także w USA, poza generałami. Bardzo brane pod uwagę. Który Macierewicz wyrzucił. Panowie, bo nie słychać jak tak... podniecony, bo pan woli używać widologii. Według hasła i bronią. A nie kwestii merytorycznej. Do brzegu, pan posłucha, panie, czegoś pan się nauczy. Płyniemy do brzegu, panie. Tak, tylko... Proszę, redaktor, proszę płynąć. Za chwileczkę mi pieku pan Kalinowski, bo tak przerywał, że szczerze nie pani proszę pamięta. Proszę płynąć. Okej. Otóż chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że jeżeli chodzi o kwestię WOT-u, no to jest decyzja bardzo dobra, ponieważ to pokazuje gotowość obrony przez polskie społeczeństwo i to we wszystkich analizach tego, czy warto taki kraj atakować, czy nie, brane pod uwagę, że nie tylko armia, ale również społeczeństwo stawi opór. To po pierwsze. Po drugie, chciałem powiedzieć, że istnieje tutaj pochwała dla pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana doktora Andrzeja Dudy za to, co zrobił w kwestii Fort Trump, ale jednak też muszę przyznać, że sprawa bardzo ruszyła z kopyta, że tak to określę, gdy chodzi o obecność stałą wojsk amerykańskich w Polsce po ostatnim spotkaniu ministra obrony Mariusza Błaszczaka z sekretarzem obrony panem Patrykiem Shanahanem, sekretarzem obrony USA na 55. konferencji bezpieczeństwa, która miała miejsce 2 tygodnie temu. Ja mogę podkreślić, że przecież istnieje, jest realizowany plan modernizacji technicznej, że tutaj realizowaną intencją ministra Błaszczaka, na przykład przywiązuje olbrzymią wagę, jest to, żeby maksymalnie składać dużo zamówień w polskich firmach zbrojeniowych, żeby je wspierać, ratować czasami. Oczywiście to nie jest alternatywa dla importu, bo nie wszystko można wyprodukować w Polsce. Tutaj pana posła Długiego przestrzegam przed mówieniem o męskich decyzjach odnośnie obronności, ponieważ Ursula von der Leyen, minister obrony Niemiec, Florence Parly, minister obrony Francji. We Włoszech też jest minister obrony, więc kobiety zdominowały w czołowych krajach NATO w Europie funkcję ministra obrony. No, w Polsce jest akurat inaczej, w USA. Ale wszystko również przed nami. Ale oczywiście, pani redaktor jest gotowa, to ja... Tutaj... Pani redaktor nie jest gotowa. A dobrze, no to proszę mnie nie brać pod uwagę. I wreszcie na koniec... Chciałem powiedzieć tak, że tu do pana posła Grabca taka merytoryczna polemika. Otóż NATO jest wspólnotą wartości, a także wspólnotą interesów. I proszę się nie dziwić, że polski rząd, tak jak każdy inny szanujący się rząd każdego innego kraju, myśli w kategorii interesu polskiego państwa, także w kontekście NATO. Jan Grabiec, no to jak jest z tym stanem polskiej armii? Mnie bardzo smuci stan polskiej armii obecny, ale również poziom refleksji ekipy rządzącej dzisiaj Pałacu Prezydenckiego i rządu na temat stanu polskiej armii. Te groźne wypadki lotnicze, katastrofy, w których przecież w przedostatniej zginął pilot, pokazują, że niestety wrócił tu polewizm. Że mamy do czynienia z lekceważeniem procedur, mamy do czynienia z lekceważeniem stanu bezpieczeństwa pilotów, mamy do czynienia z lekceważeniem stanu sprzętu. To sformułowanie, którego użył pan minister, że migi spadają, bo są za stare, jest po prostu dyskwalifikujące. No poprzednią ekipę, która przedłużyła resursy, nie wykonała na pewno czynności. Ale panie ministrze, pan powinien natychmiast wystąpić do ministra obrony narodowej, żeby żeby żaden MiG nie startował w takim razie z pilotami na pokładzie, żeby w ogóle nie było żadnych lotów. Przecież po poprzedniej katastrofie, podczas której zginął pilot, przypomnę, loty MiGów zostały na chwilę wstrzymane. Do dziś nie została opinii publicznej przedstawiona pełna informacja na temat przyczyn tej katastrofy, tej śmierci, a MiGi ponownie zaczęły latać. I mamy kolejną katastrofę. No nie można w ten sposób tego robić. Trzeba wyciągać wnioski z tego, co się mówi. Nie można wysyłać pilotów na maszynach, które, jak pan twierdzi, są za stare i nie powinny latać. Absolutnie nie. Poprzedni rząd realizował planową politykę modernizacji. I nic nie zrobił w sprawie zakupu nowych samolotów. I przeprowadziliśmy resursy na zakup 50 śmigłowców, przypomnę. Co z tego zostało po 3 latach? Śmigłowce również spadają, 3 śmigłowce podczas ostatnich 3 lat. I co zostało z tych 50 śmigłowców? Kupiliście 4, które służą konferencjom prasowym ministra obrony narodowej i pana prezydenta. Można zrobić na ich tle konferencję prasową, ale to nie jest wyposażenie armii. Nie można 4 śmigłowcami uzbroić polskiej armii. Z 50, przypomnę, zostały 4. Jeśli chodzi o samoloty, co kupiono za tego rządu? Kupiono samoloty dla VIP-ów. Zresztą Boeing... Kupiono samoloty szkoleniowe również, mastersy, przypominam. Kupimy następne, tak, z których Boeing, przypomnę, od roku stoi i nie lata i nie wozi nikogo z rządu, bo nie ma do niego pilota, nie potrafiliście go przeszkolić. No przecież to jest katastrofa. To jest dzisiaj stan zakupów z tych 2% mitycznych, o których mówicie, które wydajecie na polską armię, tak naprawdę realnie zakupione zostały, jeśli chodzi o samoloty, tylko samoloty dla VIP-ów, tylko one stoją w hangarach. Szkoleniowe samoloty Mastersy też zostały zakupione. Panie Bosio, przypomnę, że jeśli chodzi o pozostałe zakupy, ja przypomnę, że decyzja o zakupie Patriotów zapadła za czasów poprzedniego rządu, rządu Platformy Obywatelskiej, ale to jest sprzęt, który u nas się pojawi za kilka lat. Coś będzie stało u nas za 5, za 10 lat, chwalicie się tymi zakupami, ale z realnych zakupów, z realnego uzbrojenia, no to mamy historię o przemalowywaniu hełmów. Mamy hajmarszy zakupione. Zardzewiałych i zniszczonych i starych, tak? Ładujecie miliardy w Wojska Obrony Terytorialnej. Tymczasem dla prawdziwej armii, dla prawdziwych żołnierzy pieniędzy brakuje. I to jest smutne. A były przez 8 lat, gdyście rządzili. Drodzy panowie, co wtedy przez 8 lat się stało z polską armią? Nic. Została skurczona. Zmniejszono liczbę polskiego wojska. Tak się mówić, ale zlikwidowaliście polskie wojsko. Systematycznie modernizowaliśmy armię. Nie, no bo zlikwidowaliście polską armię. Uzbrojenia armii w czasach PiSu jest to, że Bartłomiej Misiewicz zarządzał Polską Grupą Zbrojeniową. W ciągu jednego roku dzisiaj zredukowaliście polskie siły zbrojne. Dzisiaj szczęśliwie w areszcie. A miało pod kasą tak profesjonalizacja. Premier Miller nie spadł. Teraz Michał Wójcik, bardzo krótko, bo jeszcze mamy jeden temat, który chciałabym poruszyć. Szkoda, że krótko, panie redaktor, bo wypadałoby dłużej po tym, co powiedział pan poseł Grabiec. Ale pan się zdyscyplinuje, pan mówił dłużej, bo pan miał bonus w postaci innego tematu. Jestem zdyscyplinowany. Jestem zdyscyplinowany, ale proszę pamiętać, sprawa bezpieczeństwa powinna nas łączyć, ale nie da się na spokojnie słuchać tego, co mówi pan poseł Grabiec. Panie redaktor, no stan armii, w jakim przekazano nam w momencie, kiedy obejmowaliśmy władzę, był dramatyczny. I nie zmienią tego dzisiaj wystąpienia medialne niektórych generałów, którzy tak naprawdę powinni milczeć dzisiaj, a nie mówić o tym, co się dzieje w armii, co się działo w armii. Pan poseł Grabiec mówi o tych incydentach z samolotami, a przypomina sobie pan wypadki w czasach, kiedy rządziliście, bo było ich 14 wypadków lotniczych. Mówi pan poseł Kalinowski o śmigłowcach, że mu brakuje. Mówi to akurat w czasie, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej wydaje kilka miliardów złotych na zakup właśnie śmigłowców. Pan poseł Grabiec mówi o tym, jaki jest stan polskich samolotów, a kto podjął decyzję kilka lat temu, żeby MiGi i Su mogły służyć dłużej? 40 lat. Jeżeli chodzi o MiGi, to przypomnę tylko, że to jest konstrukcja z lat 70., że 30 lat temu wyszły z produkcji. To wy podjęliście decyzję i dzisiaj powinniście się uderzyć w piersi, jeżeli My mamy pomysł na to, żeby zakupić najnowszej generacji samoloty. Ma ich być zakupionych 32. Po 4 latach rządów nas, macie pomysł? Powinniście nas wspierać. A przecież w jakim stanie zostawiliście po 4 latach rządów? Panie, pomysł na panie zakup sprzętu i wysyłacie pilotów na niesprawnym sprzęcie. Widzi pan redaktor, pan powinien przeprosić za to, w jakim stanie polską armię tak naprawdę zostawiliście. Jedno zdanie tylko. Krzyczy pan na polskich generałów. Przeanalizować wyniki głosowania. Ale nie jednocześnie, za waszych rządów to Bartłomiej Misiewicz. To Bartłomiej Misiewicz za waszych rządów zaczął zarządzać armią i kazał sobie salutować. A odsunęliście generałów, którzy naprawdę wiedzą, co potrzeba polskiej armii. Podsumowały politykę pseudobronną rządów PO-PSL. W tych miastach w zdecydowanym stopniu wygrał Prawo i Sprawiedliwość. Nie uzurpować sobie głosu. Teraz będzie pan miał głos zupełnie poza kolejnością, dlatego że temat jest taki, który zaczyna się konwencją regionalną Prawa i Sprawiedliwości. Czy będą tam jakieś nowe propozycje? Czy będzie przedstawiony program europejski? Czy po prostu będzie to przedstawienie kandydatów i omówienie dotychczasowych propozycji, może więcej szczegółów. Czego się należy spodziewać, panie pośle? Będzie to pierwsza z 13 konwencji regionalnych pod kątem wyborów europejskich Prawa i Sprawiedliwości. 13, ponieważ 13 jest okręgów w tych wyborach. A odbędzie się ta konwencja dzisiaj w Rzeszowie w Jasionce. Wystąpi na niej pan prezes Jarosław Kaczyński, pan prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także będą zaprezentowani liderzy list w poszczególnych okręgach. A co do tego, co będzie treścią merytoryczną, to pozwoli pani, że jednak... Ale właśnie o to pytałam, bo to wszystko, co pan powiedział przed chwilą, to już o tym mówimy od wczoraj w serwisach informacyjnych. Myślałam, że czegoś dowiemy się więcej. Musi być napięcie, musi być oczekiwanie czegoś ważnego. Myślę, że... I myślę, ja to jest gwarantuję na państwu. Napięcie może być też wśród pracowników socjalnych, pracowników sądów i prokuratur, którzy... protestowali, wśród nauczycieli, są różne ciekawe pomysły na pewno. Czy oni będą zadowoleni? Pani, no, myślę, że nauczyciele, skoro w sumie od zeszłego kwietnia, od wiosny zeszłego roku do września tego roku otrzymają łącznie podwyżek na ponad 16%, no to myślę, że to jest duży krok naprzód. No, ale natomiast, jeżeli pani się pyta o jakieś nowe nasze propozycje, tak, to ja odpowiem w ten sposób, że milczenie jest złotem. Nie wiem, jak to rozumieć w tym. W ogóle wiem co to znaczy, ale jak mowa jest w tym srebrem. Mówię tutaj do osoby, która pilotuje srebrne usta. To teraz będzie Grzegorz Długi. A propos srebrnych ust? Tak? Nie, a propos srebrnych ust. Chciałby proszę, pan. Proszę się nie rozpraszać. Na podium. Widzę, że pana rozprasza Ryszard Czarnecki. Proszę się trzymać. Bardzo, bardzo. Proszę się koncentrować. Proszę ogarniać, panie... taki nowoczesny. Panie pośle... Temat srebrny jest bardzo gorącym tematem. Proszę powiedzieć, czy... Czy ci wszyscy, którzy w tej chwili zgłaszają swoje postulaty w różnych formach protestu, według pana coś dostaną jeszcze przed wyborami? Nie mówię o europejskich, ale przed jesiennymi. Ponad to, co zostało obiecane. Jedno powiedzmy sobie jasno i wyraźnie. Każdy ma prawo podnosić swoje interesy, swoje roszczenia i swoje postulaty. To jest jedna z podstawowych zasad demokracji. To jest to, o co moje pokolenie walczyło, a niektórzy nawet oddali życie, przypominam. Ale to wszyscy się chyba zgadzamy. Ale nie, bo niektórzy uważają, że podnoszenie takich czy innych postulatów jest antypolskie, antypatriotyczne i tak dalej. Na szczęście niezbyt mądrzy. Pan meandruje, panie pośle, że tak powiem. Natomiast do tego musimy dołożyć coś innego. Wiele dziedzin naszego życia jest totalnie zaniedbanych finansowo. Ja dam przykład. Pracownicy sądów. Czy ludzie sobie nie zdają sprawy, że to są ludzie, którzy pracują społecznie, praktycznie w ogóle nie są opłacani? My mówimy o reformie sądów, o której zapomniano, a w ogóle się nie opłaca ludzi. No wobec właśnie, tego, oni protestowali, to byli pracownicy administracji. Tak, jeżeli ci ludzie, to są dobrze wykształceni, mądrzy ludzie, którzy widzą następnie, że pieniędzy jest dużo, no bo tak się nam mówi, no to jest chyba naturalną, inteligentną reakcją człowieka. Ale pytanie moje było proste. Też. Czy pan przewiduje, że jednak będą jakieś rozmowy, coś ci ludzie uzyskają? Rząd obiecuje, że będzie rozmawiał i liczy na to, że będzie rozmawiał z dobrą wolą. Również pan premier powiedział, że jest gotowy na rozmowy z nauczycielami, z przedstawicielami związków nauczycielskich, ale też odsyłał do samorządów, którzy też mają część wynagrodzeń w swojej gestii. No z tego co wiem, pan Trzaskowski obiecywał, że będzie szkoły wzmacniał, szkoły, nie pamiętam, czy czymś tęczowym, czy pieniędzmi, to już jak gdyby nie wiem, ale na pewno samorządy mogą pomóc, tym, że samorządy mają ograniczone możliwości finansowe, o czym doskonale wiemy. Decyzja będzie musiała być podjęta przez rząd i to musi być odważna decyzja. W sytuacji, gdy postanowiliśmy wzmocnić nasze, że tak powiem, budżety domowe poprzez zabranie większej ilości pieniędzy niż damy z powrotem, bo do tego się sprowadzają niektóre programy, no to należy się spodziewać, że nasz deficyt budżetowy będzie rósł, ale być może nie ma innego wyjścia, bo jeżeli rozpoczęliśmy pewien proces, to jest kula śniegowa. Jak się rozpoczyna, to już idzie dalej. Nie dziwmy się ludziom, staramy się tylko racjonalizować to, bo wszystkich się nie da zaspokoić. To może teraz pozostała opozycja dopowie do tego, co ma do powiedzenia i wtedy pan minister Wójcik, który się zaoferował, że chętnie odpowie. Dobrze? To Jarosław Kalinowski. Nawet w bardzo bogatych państwach nigdy nie ma sytuacji, że w budżecie wystarcza pieniędzy na zrealizowanie wszystkich takich bieżących potrzeb podnoszonych przez poszczególne środowiska. No i u nas też mamy taką sytuację. Mamy bardzo dobrą koniunkturę. Naprawdę dobre przychody do budżetu. Jeżeli pojawiają się dodatkowe środki, to się zgadzam, że trzeba przeznaczyć na również programy społeczne. No i Jarosław Kaczyński przedstawił swoją piątkę, ale sam nie ukrywa, że jest to działanie takie stricte wyborcze. Miarą człowieczeństwa wręcz jest kwestia traktowania osób niepełnosprawnych. No przecież temu środowisku powiedziano, że bardzo chętnie byśmy wam pomogli i spełnilibyśmy wasze postulaty, no ale w budżecie nie ma. Podniesiono rentę. Ale w budżecie nie ma. Mało tego, premier powtarza nieprawdę, mówiąc o tym, jakie środki się przeznacza na ten cel. Mówi się, że no jest 500+, i też z tego korzystają. A przecież chodzi o dzieci niepełnosprawne, które stają się dorosłymi osobami i chodzi o opiekę w całym okresie ich funkcjonowania, ich i ich rodzin. Odmówiono. To jest karygodne. Drugie, jeżeli ktoś słyszy w Polsce, że są olbrzymie nadwyżki w budżecie i możemy się nimi podzielić, a z drugiej strony słyszymy, że brakuje na leki onkologiczne, na leczenie osób, które czekają na ratunek, no to jest dla mnie karygodne. A w sprawach czyli, oświaty... Według pana pieniądze są źle redystrybuowane. No ale to też nie ma tajemnicy, że PiS, mając te pieniądze wydać, robi wcześniej badanie, jaki kierunek wydatków i transferów przyniesie im ten efekt wyborczy, dzięki któremu mogą wygrać. Natomiast szlak mnie trafia jako byłego samorządowca. Jeżeli słyszę pana premiera, który wychodzi i mówi, że samorządowcy oszczędzają na subwencji i nie wypłacają złośliwie nauczycielom pełnych wynagrodzeń. W roku 17 powiedział, na edukację... Że złośliwie? Nie, no chyba nie edukację, powiedział, że złośliwie. To już pan chyba do... No powiedział, że oszczędzają. No to już mój komentarz, że te samorządy są takie niedobre i oszczędzają na subwencji. No to liczby teraz, liczby. W roku 2017 34,5 miliarda samorządy wydały na sprawy związane z edukacją. Chodzi o kumulowanie dzieciaków w jednym budynku na przykład. Wie pan o takiej praktyce? Ja panu nie przeszkadzałem, panie pośle. Ja wiem, że te liczby panie pośle. Jeszcze raz powtórzę w takim razie. 34,5 miliarda samorząd wydał na edukację, a czy subwencja... Czy pan rozgrzesza te samorządy, które źle robią? Panie, nie płacają pani redaktor, czy może pani ciszyć tego sąsiada mojego z lewej strony? Widzi pan, że się staram, ale mam ograniczone możliwości. To są możliwości łagodnej perswazji. Dzwonkiem go potraktować albo czymś, nie wiem. Ale jak pan traktować? 34... Mogę dokończyć? Proszę. Trzy razy bym te liczby już podał. 34,5 miliarda samorządy wydały, a subwencja 19,9 miliarda. Teraz krótko Jan Grabiec i będzie krótko... Rząd rżnie głupa w tej sprawie, mówiąc, że po 6 tysięcy jeszcze. Cytując klasyka. Ostatnie wypowiedzi premiera są świetną przesłanką do referendów, które będą przeprowadzane w szkołach w sprawie strajku, bo najwyraźniej premier Morawiecki postanowił kontynuować taktykę kłamstw, którą stosował w poprzedniej kampanii wyborczej samorządowej, co stwierdził sąd i dzisiaj znowu ukłamie na temat sytuacji nauczycieli. Fakty są takie, że rząd wywiesza białą flagę, że rezygnuje z rozwiązywania problemów społecznych, do których został powołany. Oświata, służba zdrowia, sytuacja osób z niepełnosprawnościami. No to przecież są podstawowe zadania rządu. Zajmuje się wyłącznie kampanią wyborczą. I do jesieni będziemy świadkami wyłącznie ruchów wyborczych ze strony tego rządu, żadnej refleksji nad tym, co jest ważne z punktu widzenia interesów państwa i wszystkich Polaków. Bez dobrej oświaty. Panie pośle, no nie można powiedzieć, że jeżeli rodziny dostają pieniądze, można oczywiście rozważać, czy wszyscy powinni dostać, czy powinny być kryterium dochodowe, ale nie można powiedzieć, że to jest wyłącznie działanie wyborcze. Jest to wyłącznie działanie wyborcze, bo przypomnę, konkretne, że na konwencji PiSu, proszę zauważyć, do dziś ministrowie nie mają projektów ustaw, nie skierowali ich do Sejmu. Dwa miesiące temu uchwalaliśmy budżet, nie było tam złotówki na te cele. I nagle po pokazaniu taśm Kaczyńskiego i potem jak wypłynęła afera srebrnej, wychodzi prezes Kaczyński i podaje dwie rzeczy. Datę, tuż przed wyborami będą wypłaty i do kogo? I to są szerokie grupy społeczne, które mogą wypłaty się przełożyć na wynik po wyborach europejskich. A te grupy są społeczne... w maju, a wypłaty będą w lipcu. Proszę nie przeszkadzać. Kończy się emerytów. Chciałam oddać głos panu Może pan poseł nie słyszał tego, pan poseł Czarnecki, ale wypłaty dla emerytów mają być podobno przed wyborami europejskimi. Prezes Kaczyński powiedział, że te wypłaty będą w tym roku przed wyborami. I być może będą w przyszłości, jeśli będą Polacy głosowali na PiS. No przecież jak to nazwać inaczej, jak typową kampanią wyłącznie wyborczą. A nauczyciele coraz częściej bywają w ośrodkach pomocy społecznej, bo kwalifikują się do zasiłków. I od razu powiem, proszę mi nie pomagać, powiem, że nie będzie zabierał głosu w tej sprawie pan minister Solach, ponieważ po pierwsze nie ma czasu, a po drugie on nie ma pieniędzy. Ja nie mam czasu. Tak, nie ma pieniędzy. Solach ma pieniędzy. Panie redaktor, ja szybciutko i konkretnie. Jeżeli chodzi o sprawy osób niepełnosprawnych, to odsyłam tutaj przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego do wykazu dotyczącego wysokości świadczeń pielęgnacyjnych. W styczniu 2015 to było 1200 zł netto, w styczniu 2019 prawie 1600 zł netto. Panie pośle, proszę nie kłamać. Jeżeli proszę chodzi porozmawiać o z niepełnosprawnymi. Dobrze, ale pytanie do pana jest takie. Ja właśnie takie. Rozmawiam, liczbę panu powiedziałem. To jest jedna rzecz. Czy uda się wygospodarować jeszcze jakieś pieniądze, żeby chociaż w części zaspokoić żądania i oczekiwania protestujących różnych grup? Pani redaktor, my jesteśmy w dialogu i proszę pamiętać, a jedna rzecz dosyć ciekawa. Teraz był protest rzeczywiście kilka dni temu i ani jedna osoba nie krzyknęła przed Ministerstwem Sprawiedliwości. To nie jest tak, jak opozycja tu przedstawia, że nic się nie robi dla pracowników wymiaru sprawiedliwości. Oni doskonale wiedzą, że do 2016 roku Platforma Obywatelska i PSL zamroziły wszystkie wynagrodzenia w sferze budżetowej. Czyli pracownicy sądów, prokuratur nie dostali ani złotówki więcej niż to, co zarabiali wiele lat temu. Od 2016 roku w wymiarze sprawiedliwości w prokuraturze wynagrodzenia wzrosły średnio o 20%. To dlaczego protestują? Pani redaktor, no bo mają prawo protestować. To jest oczywiste, no że te wynagrodzenia więcej. Nie są... No właśnie. Ale, no, zgadza się, ale proszę pamiętać, z jakiego pułapu... Teraz wszyscy mówią jednocześnie, a ja państwa przedstawiam. Ryszard Czarnecki, Jarosław Kalinowski. Miłego weekendu, dziękuję bardzo. Grzegorz Długi, Jan Grabiec, Michał Wójcik, Paweł Solow, Beata Michał, do usłyszenia. Dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Uwaga! Bardzo ważne informacje dla osób zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. W salonach Toyoty trwają wyprzedaże rocznika 2018. To doskonała okazja, żeby kupić rodzinną Toyotę Auris w wersji Classic już za 55 900 zł. Zaplanuj swoją wizytę w najbliższym salonie Toyoty i sprawdź promocję na inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj jutro o 20:15 w TVP1.